Hallo. We're live on Radio Patapoel. Oh ja, Patapoel. En wij zijn Finn. Ah, kijk eens. Oh, ja, goed zo. Ja, Oscar, een oude vriend van mij. Oscar. Prins. Zo is Vicky. Met zijn achternaam. Heel grote kale man. 14. Die had het met jullie bestaan 14. Al heel lang, toch? Ja, Patapoel staat al bijna lang. Ah, sorry jongen, het is 23, maar niet. Dus? Okay. Moet ik tegen de pluizenbol praten? Nee, ja, sorry. Ja, nee. Excuus voor de... Ja, voor de... Maar mijn dode cavia is verdwenen. Dode cavia verdwenen? Ja, die had ik hier. Die had ik gewassen vandaag. Ik kreeg klachten. Zullen we het over cavia's hebben? Nee, ik wil koffie. Jij wil gewoon koffie? Ja, ik wil koffie. Ja, ik wil weten wat jij hier doet, want je staat hier koffie te verkopen, maar dat is volgens mij een soort dekmantel. 52. Nee hoor. Voor een of andere clandestine operatie. Nee, niet dat ik weet. Niet dat je weet. Nee, dat moet ik wel zeggen. Dat hoor ik zo terug. Ja. Nee, maar het is niet oké. Nee, daarnet was ik ook al iets van de suiker halen. Toen zei je met, is dat codetaal? Oh, daar zijn die nooit van. Suiker. Heel blauwe tijd. En twee mannen hebben daar hinten zo kleine kinderwagen. Ja, koffie is ook vaak wordt het aangeboden door ons. Dat zijn ja poppenwagen. Dat is die bruidegom. Had een kleine poppenwagen in die hand. Waarom macht die zo? Ja, want die vallen net te vertrouwen met de kinderen. Dat is een langzame tans. Der wakkelt zo met de kleine poppenwagen. Oh ja, dit is Patapoel smaaktest, koffie, hoe heet dat? Maar ze doen daar geld rein. Koffiebinder. Oder pakken ze bonbon in die kasse. Ja, nee, dat is goed. We hebben een handvat nodig voor de smaaktest. Ah ja? Wat is dat voor een handvat voor de smaaktest voor de koffiebende? Ja, dat is een speciaal slokje nemen. Die even de geur. Dat is het eerste maal. Nou, mijn vorige, die dode cavia, die kreeg ik wel klachten over. Ja. Dronk je ook koffie, die kaart? Die liggen daar was gaai, of dat was niet op de lucht. Hij kwam wel graag dicht bij het vuur. Om het te ontsmetten, dacht ik. Gevaarlijk voor de cavia. Ja, maar ja, dat is toch voor de ontsmetting wel belangrijk voor het proces. Deze afteil is vol cavia's. Waar komen cavia's uit? Maar die heb ik niet gemaakt. Nee, dat is cavia's. Van de schaft. Uit andere cavia's. Oh, schade. Maar zouden die. Ja, waarschijnlijk wel toch? Het zijn een soort zoogdieren. Het zijn sneeuwwalsen. Nee, het zijn geen zoogdieren. Het zijn knaagdieren. Ja, dat is kattenwalsen. Ja, maar ze groeien wel uit baby's, toch? Oder ja, die poepenwalsen. Maar ze hebben ook kleine poepenwalsen. Ja, schön, aber die was so ein Konein, oder linke sie da Verhütungsmittel rein. Ja, das ist Tempel. Aber es gibt die, das ist aber eine Fruchtbarkeitstanz, da können sie keine Kondome reinlegen. Nehmen wir, weil ich weiß, ob Kavias dann in das Wild vorkommen oder so, sowas wie Konein. Sie gehen immer rüber und legen was. Ja, dann wartet doch, wenn wir etwas länger kommen, dann muss sich das auflösen. Ja, was sie eigentlich sein. Das ist ja kein geschnittener Film, das ist ein Echtzeitfilm. Ja, sehr bizarr, wie der alte Mann. Als intuitiv, zou ik zeggen, zei het ook niet, maar het slaat helemaal nergens op. Nee, maar dat is niet intuïtief, dat slaat nergens op, maar het is vaak wel zo. Had je niet gezegd, ah ja, cool. Ja, maar dat komt ook omdat de realiteit vaak nergens op slaat, natuurlijk. Nee, dat is een andere gast, eigenlijk. Maar guck mal, dan neemt iemand etwas raus aus die Wagen. Aber da ja, sagen ja, sie, nein, nicht rausnehmen, du musst sie drin lassen, du kannst nur was reinlegen. Der Mann wollte was rausnehmen. Der wollte was rausnehmen, das ist eine Provokation. Die kommen hippisch aus Sibirien? Oder er hat sich nicht verstanden, das ist Ritual. Er will gerade was rausnehmen. Er möchte aber die Oma. Und jetzt fängt sie an zu streiten. Ah, da kommt so die Oma. Und jetzt zum Bedacht haben wir gehen nach Südamerika. Die Beatles, das lijkt een heel lief. Oh, das ist aber ein Beatle. Nee, das ist allemaal. Sie haben es wel nicht selbst bedacht. Aber er versucht da was rauszunehmen. Ah, ich weiß. Vor allem, dass sie mit veel zijn. Da Eier rein. Die legen Eier wie eine Batterie. Nein, das ist so. Außer dass sie so klein zijn, maar als ze groot zouden zijn. Dan moet je heel goed kijken, want dat is niemand dat door. Nee, maar dat zijn al die beesten, hè? Die mieren ook, hè? Als die zo groot als die hond aan zouden zijn, nou. Het schiet zo'n wieder ein. En daar dan heel veel van? Ja. Dan kan Alien nog een puntje aanzuigen. Kijk hem, daar staan die hond ook. Ja, die hè. Ik zat al te denken dat ik die eigenlijk over een microfoon heen wou trekken als dode cavia. Kijk hem daar staan. Proud owner. Die ziet heel bewust van zijn... Proud owner van dit lichaam. Ah, het is toch die vogelkant daar. Leg even... Is het nou een staart of een hoofd? Ja, dat is het hoofd. Het is nu 23:45. Ja. Ja. Het is in ieder geval de zijkant. Oh, kijk. Also, dit is de nächste. Nogmaals, dat wollen we maar sehen. Een koningspoedel. Ja, we staan hier. Oh, een koningspoedel. Heet dat zo, ja? Oké. Nou ja, dan moet het hier langzaam weer opgelost. Hebben dit alles zo'n geld reingelegd? Het is Ik maar dan moet je wel heel hard knippen om dat zo te krijgen, toch? Of? Dat groeit niet vanzelf zo, denk ik. Nee. Het is ook met schapen, hè? Okay, ik weet niet of je dat kent, hè, maar schapen die hebben wol. En dat, die wol die blijft maar groeien. Ja, daarom scheren ze ze. En jetzt wird das aufgezogen. Ja, maar hoe denk je dat dat zo gekomen is? Maar zou dat dan op een gegeven moment stopt dat wel mee groeien, toch? Nee. Maar als er nou niemand dat beest... Nou ja, als worden, maar als dat beest nou nooit geschoden wordt... Struikelt hij over zichzelf. Kannst du die Orca-Wahl hören? Ja, maar die is daarmee gestopt uit de pietijd. En die heeft toen voor zichzelf een kostuum bedacht. Wat meegroeide met het haar van de schaap. Die is daarin blijven wonen. Dat was een hele bijzondere lezing van die man. Die stond daar in zijn kruis. Want dat hebben mensen zo gemaakt. Aan welke tuur? Dat hebben mensen zo gemaakt dat schapen dat doen. Dat hebben mensen zo gemaakt. Hoe doe je dat dan? Ja, weet ik veel. Ja, wat kunnen we dat dan ook bij... Ah zo, du hast eine sehr spezielle Abteil, da kannst du, hast du eine Klinge, ja? Dat is gewoon een interactie. Spezielle Abteil, da kannst du, hast du eine Klinge, ja? Synergie tussen menschelijke en andere. Du hast aber eine sehr spezielle Abteil und da hast du eine Klingel dran. Ja, naja, miljoenen doen wij nog niet hoor, volgens mij. Oh, jij gaat er ook niet zo lang mee maken. Aber was macht die? Die ist ja ganz, die sieht aus wie eine ganz schwierig behinderte Frau. Nein, nein, das sollen so Animateure sein. Aber jetzt könnte sie sich doch bewegen, aber die war in eine ganz, so ein Rollstuhl. Oh, wacht, ich stehe da die Hotelle in der Wirkung. Die sind jetzt so belustigend da, oder was? Der wurde geküsst und ist so total wie beschmiert, mit Lippenstift. Oh ja. Ach du's. Das ja. sind zwei Typen eigentlich. Der eine ist als Frau gekleidet. Oi, oi, oi. Ja, wir, oh, wir sind live auf Radio Kottebus. Ja? Ich kam in so komische Rollstuhl reingefahren. Ah, das ist kein Rollstuhl, das ist eine... Für Gartenarbeit. Eine, ja, ist ein Geschenk. Das ist für Gartenarbeit. Verstehst du? Ja. Das ist für Gartenarbeit eine Art Gartengeräte, Rollwagen. Ja, das sehe ich. Aber was, und du hast auch noch Platz. Für mich sehr interessant. Du kannst einen Laub reinmachen. Klingelt schon wieder am Abteil? Ich kann nicht pinnen. Klingelt es schon wieder am Abteil? Nee, ich kann nicht geven. Oké, ik weet niet. Dan ligt dat wel bij de tafel. Ja. Ik heb ook geen wisselgeld. Nee, dat is goed. Nou, sorry, lieve luisteraar. Ja, het was even... ik moet er nog steeds een beetje aan wennen, hoor. En dat pinnen. Ja, ik heb er wel zo'n beetje mee gedacht over. Hè? Maar ja, het is niet anders. Weet dat mensen doen zelf donaties, hè, tegenwoordig. Met hun telefoon. Dan krijg je een telefoon. Ja, dan moet je zo een tikkie pakken. Dan krijg je dat geld. Ja, ik weet het, oh shit, wij zijn van de... ik doe het fout, wacht even. Ik heb hier net een goede nog een pattenpoel smaaktest, chocolade, nootkaart. Sorry lieve luisteraar, ja, het was even, de verbinding was even verbroken. Maar we staan nu bij de koffietent nog steeds, de koffiebende. Oh, wat was eigenlijk de uitslag van de pattenpoel smaaktest, weet jij nog? Positief. Ja, was hij? Gaat hij dan wel? Ja, dat weet ik. Hij doet het wel. Hij doet het ook. gaat hij dan niet open of zo? Ja, ik heb hier niks aan toe te voegen. Ik ga gewoon nog een pattenpoel smaaktest. Chocolade notentaart van de koffiebende. Het beweegt toch wat? Ja, ja. Wel vegan, ja. Kijk. Maar dan moet je mee aan het kijken. Nee, maar dat zie ik dat ik niet weet. Bij mij maakt het niet uit, maar... Nee, mij ook niet, maar als mis het wel... Er zijn wel mensen die daar serieus over zijn. Deze gaan dit bewegen. Ja, hij doet het nog steeds. Misschien gaat hij daar wel hem harder opdraaien. Ja, hij doet het wel. Vang je dat op? Gaat hij dan niet open of zo? Ik heb een. Ik weet het niet. Kijk, het toch beweegt. Je moet het opdraaien. Ja, toch. Volgens mij moet je nu kijken of er wat gebeurt. Kijk, het beweegt toch wat. Ja, ja. Mooi. Hoe kijk, loopt het hier misschien beter? Moet ik hem gewoon stil. Ik heb allemaal drugs op. Ik ben blij. De appeltaart is op. Is dat oké? Okay? Deze is wel lach hoor. Die zijn nog niet bewegen. Oh ja? Hij doet het nog steeds. Dit is goed hè? Misschien moet ik hem harder opdraaien. Ja, oh, dat is het. Ik heb alleen van deze manier. Ik heb een, ik weet het niet. Kijk, het toch beweegt het. Je moet het opdraaien. Ik heb van iemand anders. Oh, ik ben niet te kijken of er wat gebeurt, maar... Nee, ik heb nu met Jane. En hoe loopt het hier, Peter? Ben jij blij? Ik ben blij. Ik heb de appeltaart is op. Is dat oké? Nee, het is appeltaart. Oh, oké. Dat is hoor. Ik heb heel veel zien lachen. Ik heb al wel aardig wat chocoladetaart eruit gedaan. Dit is goed, hè? Ik heb nog eens echt een hele lekkere chocoladetaart. Ik heb alleen van deze meneer kerstklap. Oh, oké. Dat heb ik bij de taart in de koel. Sorry. Oké. Ik zal niet de eerste hoor. Ik heb anders ook... Ik heb van niemand anders kerst. Ah, je hebt iemand anders kerst. Ik heb iemand anders hier ook kerst gegeven. Nee, en ik heb nu met Jane. Ja? Die, maar we doen een uurtje op, uurtje af. Oh, wacht. Oh, ja. Ah, dit is even een logistiek gepraat van de koffiebende. Daar was er een dame.